Джеф Вайнс. Вечеря зі скептиками. Чому я повинен довіряти Біблії? Частина перша. У якийсь момент життя відбувається криза віри. У певний момент людина запитує, а чим, власне, Біблія відрізняється від будь-якого іншого релігійного тексту? Чи правда, що Бог, творець Всесвіту, звернувся до нас за допомогою слів? Невже творець усього сущого потребував слів, щоб дати нам своє откровення? А головне, чи дійсно він зробив це за допомогою книги, що зветься Біблія? Усе, що стверджують християни про Бога, Ісуса, рай і пекло, життя і смерть, мораль, загибель і надію, засноване на Біблії. Книга, звана Біблією, це фундамент, на якому ґрунтуються всі інші аспекти християнського життя. Для скептика ж Біблія не більше, ніж вражаюча літературна пам'ятка давнини. І припустити інше означає видати бажане за дійсне. То чим же відрізняється ця книга від інших релігійних книг? На якій підставі ми можемо стверджувати, що в Біблії записані справжні слова самого Бога? Біблія називає себе Словом Божим. Біблія, без сумніву, дійсно претендує на те, щоб іменуватися Словом Божим. У другому посланні до Тимофія, 3 розділ, 16 вірш, апостол Павло пише: «Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності». Словосполучення «Богом натхнене» стосується походження і передбачає, що все написане в Біблії походить від Бога або сказане ним. Натхнене не означає продиктовано. Вчення про натхнення найкраще описано у другому посланні Петра, 1 розділ, вірші 18, 19, 20 та 21, де Петро, один з учнів Ісуса, вимовляє слова, впроваджені Духом Святим. Цей вираз якнайкраще передає доктрину натхнення. Автори Біблії були впроваджені Духом, тобто натхненні Богом, коли писали свої книги. Уявіть собі кучера, який керує кінним екіпажем. Доти, доки коні біжать стежкою, кучеру немає потреби натягувати поводи. Але варто коням звернути не туди. Потрібно за допомогою поводів повернути їх на безпечний шлях. Інакше кажучи, кучер спрямовує коней на правильний шлях, але не робить це щосекунди і на кожному кроці. Аналогічним чином і доктрина Откровення говорить, що Бог дозволив людям під час написання Біблії керуватися власним характером і темпераментом, проводити власні дослідження, дотримуватися власного стилю, а сам він лише скеровував цей процес і оберігав його результат. Якщо вдуматися, то хіба важко Богові, Творцеві Всесвіту, скерувати й надихнути кількох людей, щоб вони донесли до світу Його Слово? До того ж цілком резонно припустити, що Бог стане спілкуватися з нами у зрозумілий нам спосіб і у формі, яку можна зберегти й увічнити, Отже, Біблія прямо і недвозначно називає себе Словом Божим. Біблія абсолютно точна у викладі історичних фактів. Коли хтось каже: «Не вірю, що Ісус існував насправді», усе це – Його життя, служіння, розп'яття, всього-навсього міфи й легенди. Я завжди дивуюся такому невігластву. Жоден кваліфікований історик, чи то вірянин, чи то атеїст, не погодився б із подібним твердженням. Доктор Едвін Ямаучі, колишній буддист, який навернувся в християнство, сказав: «Люди не раз намагалися заперечувати саме існування Ісуса. Але це справа безнадійна. Існують незаперечні докази існування Ісуса. Справа ось у чому. Для того, щоб знати, що Ісус прожив приблизно 33 роки, зібрав навколо себе безліч учнів, здійснював чудеса і помер за часів Понтія Пілата, зовсім не потрібна Біблія. Усе це доведені історичні факти, які неможливо заперечити. Подробиці його життя і служіння зафіксовані безліччю істориків, а не тільки 11 апостолами. Зовнішні джерела сходяться з біблійним оповіданням у наступному. Перше. Дійсно існував чоловік на ім'я Ісус, який народився у Віфлеємі, в роду Давидовому, виховувався в Назареті і був юдейським проповідником. Друге. Він творив чудеса і виганяв бісів. Треба сказати, що в першому столітті чудеса не були такою рідкістю, як зараз. І якщо в ті часи відбувалося чудо, то ніхто цього не заперечував, і чудотворцю віддавали належне. Третє. Існували люди, які вірили, що Ісус був Месією. Четверте. Юдейська влада його відкидала. П'яте. Він був розіп'ятий при Понтії Пілаті за правління Тиберія. Шосте. Тисячі й тисячі увірували в його воскресіння і віддано йшли за ним, навіть якщо це загрожувало смертю. Сьоме. Християнство поширилося за межі Юдеї. До 64-го року нашої ери в Римі були тисячі й тисячі християн. Найрізноманітніші люди служили Ісусу і вірили, що Він Бог. Багаті і бідні, освічені і неписьменні, раби і вільні. Усі ці факти підтверджуються численними позабіблійними текстами, природничо-науковими та історичними, написаними в першому, другому і третьому століттях. Про Ісуса збереглося більше історичних свідчень, ніж про засновника будь-якої іншої давньої релігії. Навіть якби Біблія взагалі не була написана, ми все одно багато знали б про життя Ісуса. Справді, хіба потрібна Біблія, щоб знати, що Він був реальною, історичною особою, яка відіграла величезну роль у житті людей, що жили в Юдеї та за її межами? Крім того, нам випала унікальна честь належати до покоління, яке може обернутися в минуле та побачити, щоразу, коли історичні свідоцтва розходяться з Біблією, біблійне свідоцтво незмінно виявляється більш надійним і достовірним. Археолог Вільям Олбрайт сказав: «Немає жодних сумнівів, що археологія підтвердила історичну справжність старозавітного переказу. Прикладів тому безліч. Я наведу вам лише кілька». Лука. Лука – лікар, який лікував апостола Павла і написав дві новозавітні книги, був чудовим істориком і найдокладнішим чином записував хроніку подій ранньої церкви. У Євангелії від Луки, 3 розділ, 1 вірш, сказано, що Лісаній був тетрархом в Авіліні. Роками історики стверджували, що Луці не можна довіряти, оскільки Лісаній був не тетрархом, а правителем Халкіди, причому на півстоліття раніше. Однак, як часто трапляється, один археолог розкопав напис часів Тиберія – 14-37 роки нашої ери, у якому згадується Лісаній, тетрарх в Авіліні поблизу Дамаска, точнісінько, як писав Лука. Ще один приклад ми знаходимо в Діях апостолів, 17 розділ, 6 вірш, де Лука згадує про політархів, у перекладі начальників міста. Знову-таки, вчені роками говорили, що Луці довіряти не можна, оскільки ніде більше в давньоримській літературі термін «політарх» не зустрічається. Але в наші дні в Британському музеї зберігаються понад 35 виявлених археологами написів зі згадкою політархів. Хети. У Старому Завіті часто згадуються хети – головні вороги ізраїльтян. Сотні років учені запевняли, що немає жодних свідчень існування хетів, і отже Старий Завіт не вартий довіри. Але потім, 1906 року, археологічні розкопки підтвердили існування хетів. Археологи розкопали не тільки їхню столицю, а й 40 інших міст, що становили царство. Книга Мормона. Мені не хочеться нікого поливати брудом, тому що, поливаючи когось брудом, неодмінно забруднися та заразом і посковзнеся. І все ж час від часу важливо порівняти Ісуса та Біблію з іншими релігіями та релігійними текстами, порівняти і протиставити. У книзі Мормона згадується величезна цивілізація, що існувала на території обох Америк між 600 роком до нашої ери та 400 роком нашої ери. Наводяться назви народів, міст, гір, річок, монет. Проблема, однак же, полягає в тому, що жоден історик ані в мормонській церкві, ані за її межами не зумів пред'явити жодного свідоцтва, жодного речового доказу, який би підтвердив, що цивілізація, про яку йдеться у вченні мормонів, справді існувала. Коли я говорю про це своїм друзям-мормонам або іншим мормонам, які стукають у мої двері, вони відповідають: тут не потрібні жодні докази, у це просто потрібно повірити. А ось Ісус не закликає мене до сліпої віри. Він незмінно велить мені обмірковувати об'єктивні свідчення і йти туди, куди вони мене ведуть. Ісус каже, що стати християнином зовсім не означає залишити розум за дверима. Навпаки, ми користуємося своїм інтелектом, щоб ставити запитання і шукати відповіді, що приводять до істини. У моєму житті цей інтелектуальний пошук зміцнив мою віру в Ісуса Христа і Біблію. Достовірність Святого Письма. Зараз у нас є можливість озирнутися в минуле та з упевненістю сказати, у всіх випадках розбіжностей між історичними документами та біблійними розповідями археологічні відкриття довели правоту Біблії. За словами Джона Макрея, експерта, до якого звертається за консультаціями National Geographic, щоразу, коли потрібні точні і докладні дані про географію стародавнього світу, немає жодних сумнівів у тому, що археологія підтверджує достовірність Нового Завіту. Досі ще жодна знахідка не спростувала біблійних тверджень. Учені постійно виявляють все нові й нові документи та порівнюють їх з уже наявними в їхньому розпорядженні. Завдяки вивченню цих знахідок більшість істориків, християн і нехристиян скажуть вам, що на шкалі історичної достовірності Біблія міцно утвердилася на самій вершині, набагато вища за всі інші стародавні джерела. Деякі навіть скажуть так: якщо не можна довіряти Біблії, отже не можна довіряти жодному іншому стародавньому тексту. Як можуть вчені висловлюватися настільки категорично? На те є підстави. По-перше, рідко буває так, щоб якийсь стародавній текст зустрічався в безлічі різних манускриптів. Однак у випадку з Біблією ми маємо у своєму розпорядженні 5366 фрагментів новозавітних текстів однією лише грецькою мовою та понад 24 тисячі таких фрагментів загалом. До цього може наблизитися хіба що Гомерівська Іліада. Втім, знайдено всього лише близько 700 списків цієї поеми, і багато з них зовсім невеликі фрагменти. До того ж, тут є ще одна проблема. Перший список Іліади з'явився через 1000 років після оригіналу. Чому це проблема? Тому що виникають сумніви, наскільки точно може відповідати оригіналу копія, що з'явилася через 1000 років після нього. За 1000 років, як правило, правда сильно розмивається вигадкою. На місце фактів приходять легенди. А тепер порівняємо це з Біблією. У нас є копії, написані в тому ж поколінні, що й оригінальні тексти. За словами Брюса, у світі немає жодного стародавнього літературного джерела, яке б мало стільки ж переконливі текстуальні підтвердження, скільки має Новий Завіт. Не так давно один бібліотекар виявив рукопис, який тепер має назву «Папірус 52». Це невеликий фрагмент Євангелія від Івана, датований 105 роком нашої ери. Чому короткий проміжок часу між подіями і записами про них відіграє вирішальну роль у питанні про достовірність біблійного літопису? Якщо коротко, то чим ближчий час створення тексту до реальних подій, тим менша ймовірність, що факти встигли обрости домислами. Інакше кажучи, коли ці списки вже були в ходу, очевидці описаних подій були ще живі, а отже викладені факти легко було перевірити та підтвердити або ж спростувати. Наприклад, навряд чи хтось став би стверджувати: у 33-му році нашої ери у Віфанії Ісус воскресив Лазаря з мертвих, якби це було неправдою. Адже багато жителів Віфанії, які застали цю подію, ще були живі і цілком могли виступити зі спростуванням. Те саме можна сказати і про будь-яке інше висловлювання новозавітних авторів про вчення Ісуса, про Його чудеса та воскресіння. Не існує джерел, які б спростовували Його вчення і чудеса. І в усіх історичних документах, де йдеться про воскресіння, згадується порожня гробниця. Питання лише в тому, що сталося з тілом?